Nana, ana mari wa motema mwanga, talanga imiswe, na komi mwana mawa. Nana, ana ningyo yo, na mwana na komi, oye mitango ya soso kyole kyawa, kaiwa yo. Yakoba yakanga sherina koye bisana na babo.